أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله تعالى على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Bugünkü dersimizde özellikle haramlara ve günahlara müptela olan ve hasaten zina, tabi zinadan evvel namahreme bakmak geliyor. Namahreme bakan, şehvetle bakan zinadan kurtulması zor görünüyor. Ramazan-ı Şerif'te hasaten çok faziletli ameller var. Çok müjdeler var ve lakin bütün bunlar haramlardan sakınanlar içindir. Haramlardan sakınmayanlara da Ramazan-ı Şerif'te çok belalar ve lanetler ve gazaplar var. Onun için evvela sizleri sakındırılacak şeylerden korkutuyoruz ve uyarıyoruz ki fazla kar iyidir ama zarar kötüdür. Kardan zarar etmek kötüdür ama hepten zarara gitmek daha kötüdür. Şimdi teravih kılmazsın, cennette bazı mükafatlardan hani mahrum olursun. Diyelim sünnetleri terk edersin, bazı hayırlardan, ahiretteki lütuflardan, keremlerden mahrum olursun. Ama namahreme bakarsın, bir tokat yersin, sırattan tökezlenirsin. Veyahut zina edersin, Allah muhafaza, ne afetlere tutulursun, şimdi anlatacağım. Bundan dolayı yani insanlar ufak tefek kârlar yapalım derken öyle zararlara düşerler ki bazen mutlaka Ramazan-ı Şerif'te, hele ki artık yarısına geldik. Önümüzde efendim Bedir gecesi var. Ondan sonra Kadir gecesi var. Son yani 10 gecede Bedir gecesinin Kadir gecesi olma rivati de var. Ki bu senede bazı ehlullahın keşfine göre tutuyor. Cuma gecesine de muvaffakat etmesi hasebiyle bu da kuvvetleniyor bu görüş. Şimdi bunları insanın ganimet bilmesi lazım. Ve bu arada nasuh tevbesiyle Allah'a dönmesi lazım. Onun için zinaya müptela olanlara özellikle bu sohbeti mutlaka dinletin. Mutlaka dinletin. Herkese şimdilikte mesaj atın. Haber edin. Sohbet başlamıştır. Bak ayetler okunacak. Hadis-i şerifler okunacak. Allah'ımızın Celle Celaluhu dininden haberdar olalım. Birbirini haberdar edelim. O zaman Allah Teala dualarımıza isticabet buyurur. Yoksa ne olacak? Allah muhafaza. فَاَدْعُوا خِيَارُكُمْ فَلَا اُسْتَجَابُ En iyileriniz dua etse kabul olunmaz. Çünkü bu memlekette Kur'an inkar ediliyor. Ve Kur'an'ın değiştirilmesi isteniyor. İlham-ı Güler gibi ilahiyatçılar tarafından. Bir kişi bunlara ne konuşuyorsun diyemiyor. Bir yetkili makam sen bu görevde duramazsın demiyor. Tersine bile bize cevap geldi. Pimer'den, Cimer'den, bilmem nereden işte neyse. Cevaplarda bir görseniz o cevapları atacağım size internete diye. Bu bizim işimiz değil. Bize ne adam özür dilemiş de şöyle yapmış. Ne özür diledi? Kimden özür diledi? Yanlış anlaşıldı. Nerede yanlış anlaşıldı? Ben size sesini koydum. Kendi sesinden. Göya bilge diyor Hızır Aleyhisselam için. Allah'ın muallemine milledünne ilma. Biz tarafımızdan ilim öğrettik dediği zata göya diyor. Göya. Resmen Allah'la, Kur'an'la alay ediyor. Bu adamlar bizim dinimize bu kadar hakaret ediyor. Sen İhsan Hoca gibi adamları görevden alacaksın. Ondan sonra bu adamlara yol vereceksin, koy vereceksin. Ondan sonra da bekleyeceksin. Dolar düşer mi, euro düşer mi? Hey gidi. Yani biz hangi derdimize yanalım ya? Allah'ın dinini muhafaza etmeyene Allah korur. İhfazillâhi yahfazke. Ey oğul dedi, ey İbn Abbas Efendimiz'e. Amcasının yeğenine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahih hadiste ey İbni Abbas, ey Abdullah, adı Abdullah, sen Allah'ı koru ki Allah da seni muhafaza etsin. Şimdi elimizden bir şey gelmiyor. Mühür bizde değil. Yetki bizde değil. Efendim bu işler bize düşmüyor ama bizim cihadımız iyiliği emretmek, kötülükten nehyetmek. Fitneyi, fesadı beyan etmek, doğruyu söylemek ve insanlara tebliğ etmek. Bak adam aday olayım diyor. 6 saatte 200 bin imza topluyor. 100 bin imza topluyor. Çünkü milletin dünya derdi var. Ama şu adam Kur'an'ı değiştirilmesini istiyor. Bu ilahiyatta nasıl çocuklarımızı zehirleyecekler? İmza verin dedik. 28 binde idi en son duyduğum. Bu böyle bir efendim dine karşı gevşeklik. Hacısı hocası gaflet içerisinde. Tarikat, cemaat gaflet içerisinde. Holdingleşmişler. Efendim herkes karına bakıyor. Efendim düzenin bozulmasın diye hareket ediyor. Allah'ın dinini muhafaza eden kalmadı. Ne cevap vereceğiz ahirette? Niye bu kadar hacının hocanın bu işler umurunda değil de sadece bana mı düştü bu dert? Alaaddin Efendi babamız öyle buyururdu. Bir ben mi kaldım derdi ya. Bir ben mi kaldım derdi. Niye bunlar kimseye dokunmuyor bu hocalara bu işler derdi. Sokakta bulduğunu çevirirdi konuşurdu. Yanına gelene konuşurdu. Kendi kalkardı giderdi konuşurdu. Hoca efendileri toplardı alırdı. İskilip Latif Efendi'yi alırdı onu alırdı. O hocaya gider bu hocaya gider. Niçin? Dertli. Dinimiz zarar görüyor, dinimiz bozuluyor diye. Ha şimdiki zamanı görseler, füceten kalp krizinden giderdiler ya. Şu işlere bak ya. Kur'an'ın değiştirmesini istiyor adam ya. Tarikat, tasavvufu inkar, duramadılar. Mezhepleri inkar, orada da duramadılar. Hadis-i şerifleri inkar, orada da duramadılar. İcma ümmeti inkar, orada da duramadılar. Şimdi Kur'an'ı inkar. Bunun böyle olacağı belliydi. Buraya geleceği belliydi. Ve bu millet büyük bir azabı ve kargaşayı hak ediyor. Büyük bir maddi manevi krizi hak ediyor. Niye hak ediyor? Mevla seyrediyor. Dinine dokunulduğu zaman kimse kıpırtaşmıyor. Parasına maddi imkanlarına dokunulduğu zaman herkes ayağa kalkıyor. Eğer alim, eğer abid bu şanda. Ya şimdi bir fesat koptuğu cihanda. Hadis, tefsir, fıkıh kaldığı nihanda. Eğer alim, eğer abid bu şanda. İsmet babamız öyle buyuruyor. Bu nastan uzlete takka gidelim. Cemal-i Bakemal'e seyredelim. Yani bu görüşülmeyecek bir toplum oldu ya. Ayrı durulacak, uzlet edilmesi gereken bir toplum oldu. Fesat, daha ne fesat arıyorsun? Efendim, dolar bağlandı, euro bağlandı, benzin bağlandı. Bu mudur fesat? Fesat nereden başlıyor? Bunlar netice. Bunlar netice. Bu işin sebebi ne? Daha ne neticeler göreceğiz yaşarsak? Allah göstermesin. Sebebi ne? Hadisi bıraktılar, tefsiri bıraktılar, fıkıhı bıraktılar. Herkes aklına mantığına döndü. İşine geleni alıyor, gelmeyeni atıyor. Bukhari'de de olsa kabul etmem diyor. Ya adam Kur'an'da da olsa kabul etmem diyor ya. Alimi de böyle oldu diyor. Bak. 200 sene evvel söylüyor bunu İsmet Garibullah Hazretleri. 150-200 arası yani. Efendim sene 1271 idi diyor işte. Muharrem'den dahi gün 11 idi. Geceydi, gönülde dert biriydi. Dediler, gel Aziz Hakk'a gidelim, Cemal-i Bakemal'e seyredelim. 1271. Şimdi 1439. İşte anladın mı? Kaç sene olmuş yani. 200'e yaklaşmış. 180 sene kadar bir şey. O kadar evvel söylüyor bunu. Alimleri, abidleri, hocaları, sofileri, hafızları... Hepsi tefsiri, hadisi, fıkıhı kenara koydular diyor. Daha o zaman başlayan ateşin efendim Osmanlı dönemi bu ya 180 sene evvel. Daha Cumhuriyet 100 sene olmadı. Osmanlı dönemindeki fesada bak. O fesat ne yaptı? Ne me lazım? Bana ne? Kimse bir şeye karışmadı. Din elden gitti, Kur'an elden gitti. Ezanımızı bile Türkçeleştirdiler. Namazı Türkçeleştirmeye kalktılar. Camileri ahirettiler. Ettiler. Sonra Allah bize bir daha acıdı da yeniden işte Allah rahmet etsin bu vesileyle Menderes ve arkadaşlarına kabrini nur etsin, seyyatlarını mahvetsin illa. Günahları var tabii. Kuldurlar, küsur, yanlışları da oldu. Ama şehit oldular. Allah bağışlamıştır inşallah. Allah affetsin. Ezanı çevirmekle, camileri serbest etmekle falan Ali Adel Efendi gibi zatlar hep böyle dua ettiler onlara. Yani Allah tekrar acıdı bize, dinimizi iade etti. Ama şimdi yeniden nereye gidiyoruz? Şimdi yeniden İslamcı geçinen çevrelerde bilhassa, zaten öbürlerine bu tarafta bez yok, ne yaparsanız yapın diyor. Ama bunlar başladılar, reform istiyorlar, dinde değişiklik istiyorlar. Efendim işimize gelmeyeni atarız diyorlar. Efendim şu ayet bana uymuyor diyorlar. Taşlı pirinç gibi Kur'an'ı eleklemeye başladılar. Elekten geçirmeye başladılar. Onun için tefsire, hadise, fıkha bakmama fesat sayıyor İsmet Baba. Fesat ne demek? Bozgunculuk. Sen ne arıyorsun şimdi? Aa şu öyle oldu, bu öyle oldu. Ondan sonra. Terör nereden çıktı? Şu nereden çıktı? Bu nereden çıktı? Tabii insanlar Kur'ansız, sünnetsiz, ehli sünnetsiz bir toplum yetiştirirsen bu gençlik ne olur? Bak bütün gençler HDP'ye gidiyor. Allah muhafaza. Marksist deniliz bir ideoloji, imansız, ateist bir ideoloji HDP denilen. Ama gençlerde oran çok yüksek. Şu anda bütün araştırmalar gençlerdeki yani bunlara rey verenlerin çoğunun genç olduğunu gösteriyor. Bu gençlik tabii bunlar hep evlenecek, bir de çoluğu çocuğu olacak. Bunların çoluğu çocuğu olursa ne olur? Nereye gider bu kafa? Askere silah çekmek serbest, polisi öldürmek serbest, vatanı bölmek için gayeleri var. Bilmem ne, bilmem ne. Çünkü dinsiz bir toplum, cahil bırakılan bir toplum, Kur'an'dan sünnetten koparılan bir toplum, dedesinin babasının yazısını okumaktan aciz bir toplum, bir ayete mana vermekten aciz, internete kalmış, Google'a kalmış, YouTube'un, WhatsApp'ın insafına kalmış, Yahudi'nin, Hristiyan eline düşmüş, Vatikan projelerinin tatbik alanına dönüşmüş, şu memlekette, ki FETÖ'nün zararı hiçbiri onun kadar olamaz, 40-50 senedir bu dinler arası diyalog meselesinden efendim milleti mahvettiler. Bu zararların neticesinde yıkıldık ya. Yıkıldık. Yeniden ayağa kalkmamız için çok gayret etmemiz gerekiyor. Ama hocalar birleşmiyor. Ehl-i sünnet alimler bir araya girip oturup derdine deva aramıyor. İlahiyattaki bu zındıklık akımlarına, bu Kur'an'ı değiştirelim, hadisleri inkar edelim, aklımıza ermeyen şey yapalım, tarihselcilik yapalım. Efendim o geçmişteydi, o tarihte öyleydi. Bu zamanda olmaz. Efendim 1400 sene evvel gelen Kur'an şeriat ahkamı bu zamanda tatbik olunamaz. Lafları gırıla gidiyor ya. Bunu da bu Müslümanlar dinliyor. Bana ne diyor? Ben dünyama bakarım. Öyle mi diyor Allah Teala? Ben de senin dünyanı da mahvederim, ahiretten de mahvederim. Etti ve ediyor işte. Ne olur şu Ramazan günde tevbe edelim ya. Ne olur Allah'a dönelim ya. Şu neme lazımcılığı, bana neciliği bırakalım. Yapmayın, etmeyin, gitmeyin. Bak bir daha bir bela gelirse belimizi doğrultamayız ya. Belimizi doğrultamayız. Dünyaya hakim olan bir millet, bir devlet, küçücük bir yere sıkıştırıldık zaten ya. Etrafımız ateş çemberi, dost yok. Kim acıyacak bize Allah'tan gayrı? Biz niye Allah'ımızla barışık olmuyoruz? Niye biz Kur'an'ımızla barışık olmuyoruz? Niye biz ecdadımızın kıymetli yoluna dönmüyoruz ya? Adam diyor ki, atalarınızın yoluna dönmeyin diyor Kur'an. Lan senin atan sapık mı ki dönmeyeceksin? Kur'an hangi atalarından bahsediyor? Müşrik atalarına. Ebu Cehil'e söylüyor o ayeti. Ebu Lehebe söylüyor. Sana bana söylemiyor. Kafanı başına topla, aklını başına topla ya. Benim ecdadım ehli sünnet insanlar. Ben niye efendim Ebu Suud'ların yoluna uymayacağım? İbni Kemal'lerin yoluna uymayacağım? Ben niye efendim İsmet Babaların, efendim Aziz Mahmud Hüdayi'lerin, Üftadi Efendilerin, yani bizim Osmanlı coğrafyasını mesela, Ahmet Yesevilerin, Şah Nakşibend'in yoluna uymayacağım? Bizim atalarımız, ecdadımız, Kanuniler, Yavuz Sultanlar, Fatih Sultan Hazaratı, hadis-i şeriflerle methedilmiş insanlar. Şimdi bunların yoluna uymayacak. Atalarınızın yoluna uymayın diyormuş Kur'an. Sen atan sapık mı ki uymayacaksın? Puta mı tapıyordu ki? Şirk içinde miydi ki? Bizim ecdadımız tefsir, hadis, fıkıh, hakayet, tasavvuf üzere yetişmiş ve hizmet etmiş insanlar. Bütün aleme adalet, nizam, düzen getirmiş insanlar. Biz bunları bırakacağız da kime uyacağız ya? Kime uyacağız? Kur'an ehli olan, sünnet ehli olan, ehli sünnet vel cemaat büyüklerimizin yolunu nasıl terk ederiz biz? Sen Kur'an'dan anladın da bunu mu anladın? atalarınızın yolunu bırakın. Yani onlar 5 vakit kılıyorsa sen 3 kıl mı demek istiyor? Onlar teravih kılıyor, sen kılma mı demek istiyor? Allah Allah. Yani bu kadar cehalet. Hem de kimlerde bu cehalet biliyor musun? Ben münevverim, aydınım diyor adam. Üniversite kurmuş. Bu adam diyor ki atalarınızın yoluna uymayın diyor bize Kur'an. Ya Rabbel Alim, senin atan şarap içiyorsa uyma. Rakı içiyorsa uyma. Helala haram diyorsa dinleme. Benim ecdadımda böyle bir şey yok. Anam tarafında da böyle bir şey yok. Babam tarafında da böyle bir şey yok yani. Tanıdıklarımı tanıdım. Tanımadıklarımdan, babamdan, anamdan duydum. Niye ben uymayacağım buna? Oysa bizim ecdadımız, yakın ecdadımız Osmanlı'dır, Selçuklu'dur. Bunlar ne yaptılar? İslam'a hizmetten başka. Yani ulema heyetleri bakımından konuşuyorum. Şahsi olarak bir padişah bir yanlış yapabilir. Biz onun yanlışına niye uyalım ki? Elimizde mizan var, terazi var. Onun için Allah Teala kitabı indirdi. Allahu lezî enzelel kitâbe bil hakkı vel mîzân. Hak ile indirdi, hikmetle indirdi, dosdoğru indirdi, Kur'an'ı indirdi, mizanı indirdi, terazi indirdi. Hepimize ölçü verdi. Hem tartarken, ölçerken eksik fazla yapmayacağız. Hem de olaylara bir kıstas müstakim ile, doğru tartan bir terazi ile, bir muhakeme ile yaklaşacağız. Kur'an'a, sünnete, ehl-i sünnete ve icma'a uyana itiraz etmeyeceğiz. Muhalif olandan teberi edeceğiz. Bak dün bir kelime-i şehadet ve istiğfardan bahsettim. Mutlaka her gün günlük okuyun. Sizi dinden çıkarırlar, haberiniz olmaz diye. Orada ne diyordu? İşte iftar oldu. Vakit olunca şey demedim. Sonunu getiremedim. Orada ne diyordu? Ya Rabbi diyor. İn kuntu kultu şeyen hilafel icma racatu minu. İcma'a muhalif düşen bir şey konuştuysam, bir şeye inandıysam ben ondan döndüm diyor. İcma'a muhalif. İcma ne demek? Ehl-i uleması bir şeyde ittifak etmiş. Efendim, sayfa 95, Haziran dergisinde bu çıkıyor. Şurada bak. Evvela kelime-i şehadet. Allah'tan başka hiçbir ilah olmadığına şahitlik ederim. Bir olup ortağı bulunmadığına şahitlik ederim. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in onun kulu ve Resulü olduğuna şahitlik ederim. Âmentü billahi, ben Allah'a iman ettim. Celle celaluhu. Tektir, birdir. Hiçbir şeye muhtaç değildir. Doğmamıştır, doğurmamıştır. Eşi benzeri yoktur. Evet, meleklerine iman ettim. Nurani varlıklardır. Erkeklikleri, dişilikleri yoktur. Allah'a emirlerini tutarlar, hiç isyan etmezler. Ve kütüb-i kitaplarına iman ettim. 103 kitabın efendim Allah'tan indirildiğine iman ettim. Ama içindekiler de tahrifat oldu, değiştirilme oldu. Onun için Allah'tan gelenlerine iman ettim. Ama Kur'an-ı Kerim muhafaza altındadır. Allah Teala bir tek Kur'an'ı koruyacağına söz vermiştir. Onun için Kur'an-ı Azimüşşan kıyamete kadar şeriatı baki olduğuna iman ettim. İçinde bulunanların bütün teferruatına iman ettim. Öyle ya şimdi. Kur'an'a inandın, içindekine inanmışsın. Gözünüzü yumun, kadınlara bakmayın diyorum. Ayet var diyorum. Adam diyor ki öyle bir ayet yok. La havle ve la kuvvete illa billah. Ondan sonra ve kütüb-i kitaplarına iman ettim. Ve rusulü peygamberlerine iman ettim. Evveli Adem Safiyullah, ahir Muhammed Habibullah. Salavatullahi aleyhi nebine ve mecmain. Bu ikisine ve bu ikisinin arasında ne kadar peygamberler gelip geçtilerse hepsi haktır. Buyurdukları haktır ve gerçektir. Gölyemül ahire, ahiret gününe iman ettim. Öldükten sonra dirilmek haktır. Ondan sonra aynı bedenlerimizle dirileceğiz. Ruhlar değil. Ruhlar zaten ölmemiş, diridir. Bedenlerimiz kabirden kalkacak. Buna iman etmedikten sonra Yaşar Nuri gibi gitsen efendim bak bakalım mezardaki kemikler ufalanmış, onda ne kalmış? Bu dirilir mi diyor. Bu lafın Ebu Cehil'den farkı var mı? Yasin Şerif'te Ebu Cehil'in lafı geçiyor. Men yuhil izame ve hiye ramim. Yasin'in son sayfası. Almış eline çürümüş kemikler işte. Neyse Ebu Cehil miydi? Übey ibn-i Halep miydi? Orada kâvurlardan biri Ebu Cehil dönemi. Yani o kafa söylüyor bunu. Onun arkadaşlarının lafıdır. Belki de kendisinin de. Sebeb-i nüzul bazen tam aklıma kalmıyor. Çürümüş kemikleri diyor. Elini almış ufacık dağıtıyor. Bu çürümüş kemikleri kim diriltebilir diyor ya. قُلْ يُحْيِهَ الَّذ۪ي اَنْ شَاهَا وَلَمَرَ Söyle ki onu ilk yaratan diriltecek. Bugün ilahiyatlarda ki bazı profların, doçların efendim görüşü budur. Bedenlerin dirilmesi yok. Haşr-ı ecsad yok. Ya bunu diyen amentü inkar etmiştir. Nasıl Müslüman olacak yani? Çocuklarımız kime emanet görüyor musun? Ve bil kaderi hayri ve şerri. Hayrın şerrin yaratılmak bakımından Allah'tan olduğuna, her şeyin ezelde bilindiğine ve Allah tarafından takdir edildiğine iman ettim. Adam diyor ki kaderimi ben yazıyorum diyor. Allah yazmıyor diyor. Haşa ve kella. Allah ne biçim Aziz Bayındır profesör olmuş. Senelerce bu İstanbul müftüsünde fetva verdi müftülüğünde bu adam. Şimdi takvim yapmış millete oruç yediriyor. Seni diyor kimle evleneceğini Allah ne bilsin diyor. E oğlum diyor. Sesi var, kaydı var. Adamın sakalı da var. Sen şimdi bu sakalı var hocadır diye lafına inanırsan amentüden çıktın. Ya kaderi Allah takdir etti seni kimle evleneceğini. Ben buna iman ettim diyorsun. Ondan sonra diyor ki adam sen Allah ne bilsin. Bak sadakallahu. Allah doğru söyledi. Ne buyurduysa doğru buyurdu. Kur'an'da ne duyurduysa bize haktır ve gerçektir. O sadaka Resulü. Resulü ne buyurduysa sadık oldu. Resulü ne buyurdu? Allah'ın buyurduklarını zaten Kur'an'la duyurdu. Peki Resulünün buyurduğundan maksat nedir? Hadis-i şeriflerde. Bu diyor hadis-i şeriflere inanılır mı diyor ya. Bukhari'de diyor adam diyor. Müslim'de adam diyor. Bunlar da yanlış olur diyor. Ya nasıl yanlış olacak? Adam kendi görüşünden bir şey katarsa, içtihat yaparsa, içtihatta hataya, savaba ihtimal olur. Ama Bukhari, Müslim gibi hadis kaynakları direkt muhaddislerden hiç yalanda yanlışta birleşmesi düşünülemeyen yüzlerce binlerce şeyhten bunlar görüşüyorlar. Bütün hepsi o ondan aldı, o ondan aldı, aldı şekliyle Kur'an-ı Kerim tevatürle intikal ettiği gibi onlar da hadis-i şerifleri topladılar. Hiç araya bir yorum katmadılar ki ya. Bunun yanlış payı nasıl olacak? Efendim, bu Allah'ın Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem kelamı olduktan sonra ayet gibi bağlar seni. Resulü doğru söyledi. Neyi doğru söyledi o zaman? Kur'an'da söyledikleri. Kur'an o Resulullah'ın sözü değil ki. Bu Resulü'nün doğru söylemesi ne demek? Ahzab suresinde geçiyor. وَصَدَقَ اللّٰهُ وَرَسُولُ Allah da doğru söyledi, Resulü de doğru söyledi. Resulü'nün söyledikleri ne? Hadis-i şerifler. Sen hadis-i şerifleri inkar ettiğin zaman ne kaldı? Allah ile Celle Celaluhu. Sen mi görüştün de Kur'an'ı aldın? Kur'an'dan okuduklarına iman ediyorsun da diğer ben Allah'tan aldım, Cibril söyledi, buyurdu dediklerini nasıl inkar edebilirsin? Böyle iman olur mu? Bak, âmentü bi şeriatı. Allah'ın şeriatına iman ettim. Allah'ın şeriatı ne demek? Sümme ceallâke alâ şeriatin minel emri fettebi'hâ. Câsiye suresinin 18. ayet-i kerimesinde. Habibim biz seni şeriat caddesi üzerine yerleştirdik. Sen ona uy. وَلَا تَتَّبِعَ اَهْوَاءَ الَّذ۪ينَ لَا يَعْلَمُونَ Hiçbir şey bilmeyen, cahil, Allah'tan haberi yok. Aklını Allah'a ortak koşmuş. Aklıma yatarsa inanırım diyor. Bu adam Allah'a şirk koşuyor. Çünkü neden? Aklını Allah'a ortak koşuyor. Sana o aklı vahyi anla diye verdiler. Kendi kendine hüküm tespit et diye vermediler. Senin aklın kaç paralık, kaç gramlık kafan beynin çalışıyor da efendim Allah'ın hükümleri gibi hüküm koyacaksın. Veya hükümlerine muhalif hüküm koyacaksın. Veya onun hükümlerini beğenmeyeceksin. Kur'an, sünnet, icma, ümmet, kıyas-ı fukaha bunlar Allah'ımızın delilleridir. Şer'i şerifin delilleridir. Sen bunlara uy. Sakın bilmeyenlerin keyiflerine uyma. Onlarınki ilim değil. Bilmeyenin, hakkı hakikati bilmeyenin konuştuğu ilim olur mu ya? Heva olur. Bak ehva diyor. Hevanın cebisidir. Heva ne demek? Can öyle istedi. Keyfi öyle istedi. İnnehum len yuhunu anke minallahi şeya. Bak ben seni yakalarsam diyor. Ey benim şeriatımı terk eden adam. Hani amelen terk etse günahkar olur. Ama itikaden terk ederse ebedi azaba yakalayacağım onu atacağım diyor. O zaman sen kimi dinledin? Aristo'yu dinledim, Darwin'i dinledim, evrim teorisini kabul ettim, şu aklıma yatmadı bunu kabul ettim, şu ilahiyatçıyı dinledim, şu profesörü dinledim, şu doçenti dinledim, şu ateisti dinledim, şu komünisti dinledim, şu feministi dinledim, efendim, şu reformisti dinledim, Kur'an'da, dinde yenilik olsun. Efendim 14 asır evvelki hükümler geçmez falan. Ben onları dinledim on sonra. Peki beni dinlemedin. Ben sana şeriat göndermiştim. Ben seni ahirette yakaladığım zaman o senin dinlediklerin ağası, paşası, kralı, doçenti, profu, ilahiyatçısı, bilmem necisi, felsefecisi, hendesicisi asla benden sana gelecek azaptan şeycik bile def edemezler. Ve inne zalimine ba'duhum evliyâ'u ba'd. O zalimler, o müşrikler. İnne şirkele zulmün azim diyor başka ayette. O şirk ne büyük bir zulümdür. Allah bir şey buyuruyor, sen diyorsun bu olmaz. Kur'an'da nas var, ayet var, hadis, mütevatir hadis var. Sen diyorsun bu aklıma yatmıyor. Bu zamanda bu olur mu? Öyle mi? O zalimler birbirinin dostudurlar. Ama cehennemde dostlukları pekişecek. Ebedi azapta inim inim inleyecekler. Vallahu veliyül muttakîn. Şirkten sakınanlar, haramdan sakınanlar. Onlar müttakî kullar. Ben onların velisiyim, sahibiyim, yarıyım, yardımcısıyım, Allah buyuruyor. Şimdi ne diyorsun ya? Bak şeriata iman ettim diyor. Saddektu bi şeriatı, şeriatı tasdik ettim. Bu istiğfarı her gün 10 kere, ortası 3 kere, en azı bir kere okuyun diyor. İmam Ebu Bekir İbn-i Sekkaf Hazretleri, bütün Evliyaullah ulema tavsiye ettiler. Seyyid Muhammed Ali Maliki de yazdı kitaplarında. Bütün. Çünkü neden? İnsanlar çok konuşuyorlar, fuzuli konuşuyorlar, boş konuşuyorlar. Boş konuşsalar iyi, arada kendilerini şirke düşürecek pis pis laflar, elfazı küfür, elfazı şirk telaffuz ediyorlar. Tecdidi iman lazım yani. İman tazelemek lazım. Anladın mı? Onun için bak şimdi şu kelime-i şehadetteki şeye bak. Haziran dergisinde, Haziran 95-96 son sayfaları. Her gün bir kere okuyacak adam. Manaları konuşuyorum şimdi. İn kuntukul düşen hilafel icma. Eğer ben icmaa muhalif bir şey söylediysem. İcma. Ne var icma? Hazreti Mehdi ahir zamanda zuhur edecek. İcma. İsa aleyhisselam ahir zamanda nüzul edecek. Şu anda ölmemiştir. Gökte inecek. İcma. Ehl-i Sünnet'in bütün metinlerinde var. İcma. Yani ittifaklı. Bunu Mutezile kabul etmiyor. Onu Mutezile'yi kim kabul etmiş ki o kabul etmiyor? Mutezile'nin görüşü icmaa bozmaz ki. Mutezile Allah'ın sıfatlarını da inkar ediyor. Allah'ın cennette görüleceğini de inkar ediyor. İlahiyatlarda bu Mutezile kafasıyla yönetiliyor şu an. Mutezile'den bize ne? Biz Ehl-i Sünnet'iz. 72 fırkanın icmada dahli yoktur. Şia bir şey inkar ediyor. Şia diyor ki Ebu Bekir Sıddık'ın halifeliği hak değildir. Hazreti Ali'nin hakkını yemiş. Bana ne Şia'dan? Şia Ehl-i Sünnet'teki icmayı bozamaz ki. Onlar zaten Kur'an'a eksik diyen adamlar. Hazreti Osman Kur'an'ı eksik tutmuş. Ehl-i Beyt'in fazileti hakkında bilmem ne kadar 18 bin falan ayet varmış da 6 bine düşmüş. Çüş. Bu adamlar, bu kafada adamlar. Bunlar icma, Allah'ın koruyacağım dediği Kur'an'ın eksildiğini söylüyorsa bunların ağababaları. Bana ne? İcma ne demek? Yani Maturidi Eş'ari'nin birleştiği nokta icmadır. Hanefi, Şafii, Hanbeli, Maliki, dört mezhebin birleştiği nokta icmadır. Hangi mezhep diyor ki kadının elini tutmak serbest? Hangi mezhep diyor ki bakmak serbest? Yani Ehl-i Sünnet'in mezhepleri içerisinde konuşuyoruz. Hangi mezhebin itikat kitabında diyor ki İsa Aleyhisselam öldü? Haşa. Hangi mezhebin itikat kitabında diyor ki Mehdi diye bir şey yok? İbn Haldun demiş. İbn Haldun ne ya? İbn Haldun alim, allame olabilir. Yani İbn Haldun burada hüccet midir? İcma ne demek? İttifak var. Kim ittifak ediyor? Muhaddisler ittifak ediyor, müfessirler ittifak ediyor. İbn Haldun tarihçinin biridir yani. Felsefecinin biridir. Doğru adam olabilir, alim olabilir, şey olabilir, bir yanlış görüş olabilir. Sen şimdi bir adamın şeyinden, şaz görüşünden kalkıp da icma muhalif şeyler konuşulur mu ya? Eğer ben icma muhalif bir şey dediysem racaatü anı, döndüm ondan diyor. Bak bu istiğfar işte, döndüm ondan. Döneceksin. Dönmek zorundasın. Yoksa ahirette azaptan kurtulamazsın. İşte onun için bunu her gün okuyun ama manayı mülazaa ederek. Hoca ben senin bu sohbetindeki manalar aklımda kalmaz benim. Sen çok anlatıyorsun. Hem muharrik 96. sayfada Türkçesinde yazmışım zaten. Ben izah getirebilirim ama orada manası var. Teberratü min kulli din halefe dinel İslam. İslam dinine muhalif olan her dinden uzak oldum. FETÖ'cüler ne yapıyorlardı? Efendim, İslam'a muhalif de olsa o da gökten inmiş. O da efendim doğruluk payı var bilmem ne bilmem ne. O da cennete gidecek falan. Cuma gün camiye gidebilir, pazar gün kiliseye gidebilir diyorlardı. Ondan sonra iki pasaportlu gibi iki din tutturmuşlar. Adam Müslüman kızı Hristiyan'a nikah ediyorlar. Niyeymiş? Adam bizim peygamberimize de yalancı demiyormuş da 13'ün cumada da camiye gidiyormuş hem de kiliseye gidiyormuş da bu adama kız verilir. Nasıl bir şey bu ya? İslam'ın dinine muhalif olan her dinden teberri ettim. Tamam mı? Anlıyor musun? Bu manaları mülahaza ederek. Evvela iman. Allahümme inni üminu bima te'alemenni hakkun indeki. Senin indinde hak neyse, bak toptan. Senin katında, nezdinde bu kadar ihtilaflı konular var. Bu ihtilaflardan benim ilmim yetmez. Ama senin katında hak neyse, sen neyi hak biliyorsan ben ona iman ettim. Toptan Mevla'ya ne veriyor burada? Taahhüt veriyor. Ve ebro ileykim ma teale ve ne batulun indeke. Senin katında ne batılsa, ne yanlışsa, tamam mı? Sen neyin batıl olduğunu, yanlış olduğunu biliyorsan, çünkü ilim bende yok, ilim sende. Evet, senin verdiğin kadar, senin bildirdiğin kadar bilebiliyorum. Ben onların cümlesinden beri oldum. Uzak oldum. Fekul minni cümelen. Kurban olduğum, ben toptan iman ettim. Bütün buyurduklarına, Habibim bütün buyurduklarına ama bütün ayetlerin manalarını bilemiyorum. Bütün hadis-i şerifler, 1 milyon hadis var, fazlası da vardır. Ben bunların tümünü bilemiyorum. Ama ne buyurduysan sende, Habibinde. Ben hepsine iman ettim. Benden topluca bunu kabul et. Ve la tutalibni bit tafsil. Tafsilatından beni mesul tutma. Tafsilatı ne demek? Şimdi beni bile tafsilatından, beni bile derken bilesi fazla. Ben kimim de yani. Bu işten bayağı uğraşmış olmak bakımından. Siz benim kadar da mesai harcamamışsınızdır herhalde. Yani tafsilatla mutalebe ve müsaale etse, ben bu tafsilatın altında kalkabilir miyim Allah'ın şeriatını, dinini yani? Ali Adar Efendi misin ya? 4 mezhep müftüsü ya. Ne buyururdu? 4 mezhebin fıkhı kaybolsa, kitaplar yansa yakılsa, yazarım evladım. Ezber eden yazdırırım evladım. İşte. Muhsin Kaptan Efendi'den ben bunu bizzat duymuşum yani. Efendi Hazretleri'nin çok itibar ettiği bizzat idi. Rahmetullahi aleyh. O Ali Adar Efendi'den bizzat duydu bunu. Bizim Efendi'nin yanında da söyledi bunu. Efendi Hazretleri tasdik etti. Bu nasıl bir söz ya? Böyle alimler, allameler. Biz neyiz ya? Ne bileceğiz biz? Onun için ya Rabbi toptan kabul et imanımı, tafsilatla mesul etme. Estağfirullahalazim ve tövbe ile. O büyük Allah'tan mağfiret talep ediyorum. Ona tövbe ediyorum. Nedim tüm min kulli şer. Yaptığım bütün şerlerden, bütün kötülüklerden, bütün mahsiyetlerden nadim oldum, peşiman oldum. Şimdi sonunda bir şehadet var. Bu şehadet öyle büyük bir şehadettir ki bu Buhari'de geçiyor. Buhari'de de geçiyor. Yani Buhari'de bulduk mu sonra bilmiyorum. Ubeyd Hoca da bir aradaydı. Ahmet Nambel'de kesin geçiyor. Ve kelimetuhu elkaha şeyi hadisi. Efendim Ahmet Nambel'in müstedinde diye kesin geçiyor. Bu çok acayip bir şey. Bu yani iman tazeleme şeyini günde bir kere okuyun dediğimin sonunda. Eşhedü en la ilahe illallah vehdehu la şerike le. Ben şahitlik ederim. Allah tektir. Efendim ondan başka ilah yoktur. İbadete layık yoktur. Onun ortağı şeriki naziri yoktur. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Ben şahitlik ederim Allah Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın kuludur ve elçisidir. Dedikten sonra ve enne İsa. Buhari'de de var mı? Buhari'de de var. Bu hadis-i şerif. Buhari'de de var ve birçok kaynakta var. Buhari'de de var. İsa Allah'ın kuludur. Ve resuluhu elçisidir, peygamberidir. Ve İbn-i Mehmet diye kadın kulunun oğludur. Babası yok. Efendim. Yok efendim işte annesinde erkeklik hormonu da varmış da kendi içinde döllenmiş de. Siz Müslüman mısınız ya? Bu lafı konuşanlara diyorum. Siz Müslüman mısınız ya? Allah'ın kudretini ve o alâ kulli şeyin kadir deyip de Allah babasız çocuk yaratamaz demenin imanla bağdaşır bir tarafı var mıdır ya? Mucizeleri inkar eden Müslüman olabilir mi ya? İnne mesele İsa indellâh ke mesele Adem. İsa'ya ne şaşırıyorsunuz? Onun hali Adem'e benzer. E Adem'in anası da yok diyor. Halakahu min turab fe kâle lehu kun feyekun. Topraktan iskeletini yaptı. Sonra ol dedi hemen oluverdi. Bunda anlamayacak ne var? Ruhu üfledi. Bütün bedeni, iskeleti toprak. Balçıktan. Kot kot ötüyor vurduğun zaman. Min salsalin kel fekhar diyor. Ruh girince beyni, damarları, aklı, şuuru kafaya geldi ya. Mübarek Adem Aleyhisselam başından böyle başını kaldırdı bakıyor. Vücudu toprak. Gazi tefsirinde zikrediyor. Büyük müfessir. Birçok ulema bunu beğendi. Daha bedenine et, kemik, deri, damar, sinir gelmemiş. Kan, man yok. Ruhu başından sokuyor. Hani hapşırdı dedi mi geçen anlat. Elhamdülillah dedi hani. Allah hamdetti. O zaman da Allah Teala ona rahmet duası yaptı. Yerhamüke Rabbüke. Ya Eba Muhammed'e. Ey Muhammed'in babası. Rabbin sana rahmet etsin. Bir hadiste ey Adem diyor. Bir hadiste ey Muhammed'in babası diyor. Adem Aleyhisselam'ın künyesi ne? Muhammed'in babası. Çünkü ne? Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun zürriyetinden, neslinden gelecek en son nebi-i zişan olacak. Ama Adem Aleyhisselam bile kimin hürmetine yaratıldı? Levlâke levlâk lemâ halektül eflâk. İşte o hadisin esas sahihte geçen lafzı Hakim Müstedrek'te ey Adem diyor ve levlâve mâ halektüke. Muhammed'im olmasaydı, onu yaratacak olmasaydım seni de yaratmayacaktım. Ve lâ halektü cennete ve lâ nâran. Cenneti de cehennemi de yaratmayacaktım. Alemleri onun hürmetine yarattım. Onun için Adem Aleyhisselam af olmak için cennetten indirildiği vakitte Mevla Teala'ya müracaat ederken bir hakkı Muhammed'in, Muhammed'in bahşi hakkı için lema gafartel, mutlaka beni affetsin diyor da Mevla ona bağışlayarak affediyor. Onun için ilk hapşırdığı zaman da, hamd ettiği zaman da Mevla ne buyuruyor ona? Yerhamüke Rabbüke, ya Eba Muhammed, ey Muhammed'in babası diyor. Ta o zamandan onun kafasına koyuyor. Ta ya ilk yaratılırken Rabbin sana rahmetiyle muamele etsin. Ondan sonra ruh başından giriyor. Başından şeyini seyrediyor. Vücudunu. Bir bakıyor. Toprak balçık ya. Saksı gibi. Allah Allah. Ondan sonra ruh aşağı doğru işlemeye başlıyor. Ruh boğazdan aşağı inerken ruhun geldiği her yer ne oluyor? Et oluyor, kemik oluyor, deri oluyor, damar oluyor, sinir oluyor. Şu andaki insanın ilk yaratılışı bundan ibarettir. Hatta dizine kadar geliyor. O arada davranıyor, kalkmak istiyor. Halbuki dizinden aşağısı tutmazken kalkabilir misin? Kalkamazsın. Orada acelecilik ediyor. Mevla buyuruyor. Ey Adem acele etme, daha dur bakalım. Ruh bütün ayaklarına kadar gelsin, ondan sonra kalkacaksın. Onun için ayette öyle buyuruyor. Hulikal insan min acel. İnsan aceleden yaratıldı. Yani ne demek? Huyunda ne var? Tabiatinde çok acelecilik var. Onun için daha ruh dizine gelir gelmez davranıyor kalkmaya. Sevriküm hayati felat esteacil. Ne ayetler göstereceğim size daha. Hele acele etmeyin bakalım buyuruyor. Onun için bu ilk yaratılış budur. E şimdi bunun anası da yok, babası da yok topraktan. Sen hala diyor ki bilmem kaç bin senede evrim oldu. Ne evrimi ya? Ne evrimi ya? Topraktan halkettim, ol dedim oldu diyor. Bu ayet bu Kur'an'da. Hem Müslümanım diyeceksin hem de evrime iman edeceksin. Bu nasıl bir şeydir? Tamamen sardı bu evrim teorisi milleti ya. Beş vakit namaz kılan adam buna inanıyor. Beş vakit namaz kılan, kazası yok. Adam diyor ki ben bilime inanırım diyor. E sen o zaman Allah'ın mucizesine inanmıyorsun. Bak İsa'nın durumu Adem'e benzer. Topraktan yarattı, ol dedi. Anası da yok. E İsa'nın da babası da yok. Sen dersen ki iki hormon içinde birleşti bilmem ne bilmem ne. O ne demek abi? O zaman aldın erkeğin hormonunu şeyini, menisini zerk ettin kadına. O da çocuk doğurur. Bu mucize midir? Bu normal bir doğum gibidir. Çünkü erkeğin suyunu içinde birleştiği zaman sular. E bu zaten normal doğum. Sen bunu dediğin zaman Allah'ın burada bu ayeti nereye gitti şimdi? Babasız olduğuna dair. Erkeğin suyu yok. Erkeklik hormonu ne olsa olacak. Allah Allah. Kur'an'da da inni vada'tu hamza, ben onu dişi doğurdum diyor ayet. Meryem validemizin annesi. Sen Kur'an'da dişi olduğu beyan edilen bir annemizde böyle şeyler uyduruyorsunuz. Şey konuştu işte bunu, Mehmet Okuyan konuştu, ondan sonra onun peşine gidenler ne bileyim. Ondan evvel de belki de uydurmuşlardır bunu. İsa Allah'ın kadın kulunun oğludur. Ne demek? Ben şahitlik ediyorum çünkü babası yok. Ve kelimetu elka ila Meryem. Meryem'e bıraktığı kelimesidir. Kur'an'da da geçiyor bu. Maide suresinin son sayfası diye hatırlıyorum. Meryem'e bıraktığı kelime. Kelime ne demek? Kelime kün kelimesi. Kün ne demek? Var ol. Var ol. Yok bir şey. Şurada şimdi hiçbir şey yok. Ham madde yok. Ham madde yok, anladın mı? Yani şurada şimdi ne var? Gözünüz görüyor işte, benim önümde şurada ne var şimdi şurada? Şunun üstünde bir şey var mı? Şimdi Allah Teala burada var ol dediği zaman bir şeyin var olmasını düşün. Bunun da gerisi var mı? Bunun da evrimi var mı? Bunun da efendim yok orada sen biz görmüyorduk da orada esasen bir şeyler vardı da ondan sonra işte Allah ol deyince oluyor ama o ham maddesiz değil. Yine bir şeyler vardı orada da onlar çıktı meydana falan falan. Ne konuşuyorsun ya? Kim dinler seni safsatalarını? Bak Mevla ne buyuruyor? İsa benim kelimemdir. Meryem'e bıraktım. Ne demek Meryem'e bıraktı? Cibril Aleyhisselam'ı gönderdi. Cebrail Aleyhisselam ondan sonra onun Cebrail Aleyhisselam'da erkeklik yok, dişilik yok. Meryem suresinde de bunu anlatıyor. Kur'an'ın kaç yerinde bunu anlatıyor. فَنَفَقْنَا فِيمُ الرُّحِنَا Ruhumuzdan üfledik diyor. Ruh ne demek? Hayat verme sıfatı. Ruhsuz beden iskelet olur. Esas insan ruhtur. Ruh gelirse canlanır. Ruh çıkarsa götürürsün kozlu mezarlığına gömersin. Madem o kadar seviyorsun ruh çıktığı zaman niye evinde saklamıyorsun? Çünkü esas insan gitti, ruh gitti. Beden neydi? Beden bir şey yok. Beden kütük. Onun için efendim biz ruhumuzdan diyor. Ne demek ruhumuzdan? Hayat sıfatımızdan. Bize de hayat sıfatından üfledi. Fakat bizi sebeplere taktı. Babamız vardı, anamız vardı. Onlar birleşti. Onların efendim döllenmesi neticesinde, sularının birleşmesi neticesinde falan filan. Burada sebeplere soktu. Ama İsa Aleyhisselam'ın yaratılışında baba sebebini devreden çıkartıp bir mucize tahakkuk ettirmesi hasebiyle onun için ruhumuz diyor. Yani ne demek? Hayat sıfatımız, özel bir hayat sıfatımızdan. Ol dedik oldu diyor. Cibril Aleyhisselam'ın zaten erkekliği dişiliği yok. Ama bir delikanlı, filiz gibi bir delikanlı şeklinde göründü. Meryem suresinde فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيَّا böyle muntazam, eşsiz bir. Cibril Aleyhisselam insan kılığında çok gelirdi. Sahabeye de gelirdi. Çok sayı hadisler var. O temessül etti. Ne demek? Surete büründü. O şekilde geldi. Burasından bu üflemekle beraber Allah Teala hayat sıfatından üflemiş oldu. Özel bir ruh üflemiş oldu. Onun için İsa Aleyhisselam'ın peygamberler arasındaki lakabı nedir? Ruhullah. İşte bak Adem efendim Safiyullah, Nuh Neciyullah, Musa Kelimullah, İbrahim Halilullah, İsa Ruhullah, Muhammed Habibullah. Salavatullah ala nebiyyina ve aleyhi ecmaîn. Allah'ın ruhu diyorsun. Niye Allah'ın ruhu diyor? Özel bir ruh üflenmiş. Babasız. Anladın mı? O ve ruhum min. Bak ben şahitlik ederim ki diyor bu şehadetin sonunda. İsa Allah'ın kuludur ve elçisidir ve kadın kulunun oğludur ve Meryem'e bıraktığı kelimesidir. Yani kelimeden maksat kün kelimesi. Kafla nun arasında. Kün. Ama Mevla bizim gibi harfle sesle kün demedi. Mevlamızın kelamı bizim konuştuğumuz harfler ve sautler cinsinden değildir. Ol buyurdu. İrade. İnne ma amru li şeyin idâ erâdev. İnne ma amru li şeyin idâ erâdnev. Biz bir şeyin olmasını istediğimiz zaman bizim ona emrimiz nedir? Enne kûle kün fe yekûn. Ve ma amruna bizim emrimiz nedir? Şimdi diyor ki 14 bin senede bilmem ne evrim olmuş. Ya ayet ve ma amruna illa vâhidetün kelemhim bil basar. Öbür ayeti ne yapacaksın? Bizim emrimiz, murad ettiğimiz bir şeyin oluşması için nedir? Ona var ol dememizdir. O hemen oluverir diyor. Zaten feyekün fa var. Fa'yı takip ediyorum adamı, anlatamıyorum ki. Ondan sonra peki öbür ayet şimdi aklıma geldi. Bizim emrimiz nedir diyor? Tektir, ikilenmez diyor. Ne gibidir diyor? Kelemhum bil basar. gözünün kırpmak gibidir diyor. Gözünü kırpmaktan da daha yakın. Ya bütün kıyametin kopartması, kopartacağı zaman ev huve akrab. Öbür ayette de ne var? Ev huve akrab. Daha da yakındır. Göz kırpmak ne kadar bir saniye? Aha oldu. Günde ne kadar kaç bin kere göz kırpıyoruz. Haberimiz de yok. Göz kırpmak kadardır diyor. Bu Kamer suresinin. Zannedersem öbür Nahil suresidir. Nahil suresinde ne diyor? Ev huve akrab. Daha da yakındır. Yani göz açıp kapamadan saniyenin bin kat azı, salisenin bin kat azı en az bir zaman diliminde oldurmak istediğimiz şeyi yaratırız. İşte ben buna iman ettim diyor. Tamam mı? Vennel cenneti hak. Cennet haktır ve gerçektir. Şu anda mevcuttur. Ehlini bekliyor. Allah bizi onun ehlinden eylesin. Şu mübarek Ramazan saatlerinde. Amin. Allahümme amin. Cenneti çok isteyin Ramazan-ı Şerif'te. Kapıları açıktır. Raihaleri saçılıyor. Vennen nâre hakkun. Ateş haktır. Cehennem haktır. Ehlini bekliyor. Allah cümlemizi ondan muhafaza eyle. Cennet, cehennem hak. Ama nasıl ki cennet adamlarına aşıktır. Cehennem de adamlarına aşıktır. İnnel cinan yaşacak neyle arbaat nefer. Cennetler dört kısım insana müştaktır. Ne zaman ölecekler bize gelecekler diye adamlarını bekliyor. Saimi Ramazan, Ramazan orucu tutanlar. Tutuyorsunuz elhamdülillah bak. Cennet size aşıktır. Ve tealil Kur'an. Kur'an okuyanlar. Tam da Ramazan'da hatimler çoğalıyor. Kur'an çok okunuyor. Ve hafizul lisan. En mühim mesele. Dillerini koruyanlar. Yalan, dedikodu, gıybet, iftira. Esas mesele şirk sözleri. Ha şu demin dediğim lafları görüyor musun ya? Saydığım adamların laflarını. Bunlardan birini konuşanım. Adam dinden ibadet çıkar ya. Dillerini koruyanlar. Ve mut'amil ciran. Komşularını doyuranlar. Yedirenler, içirenler. Bunları cennet bekliyor. Her Ramazan tutmaz, Kur'an okumaz, dilini korumaz, her lafı söyler. Fakir fukara yedirmez. Konu komşuda açık var mı yoklamaz. Bunlara da cehennem aşıktır. Ne zaman geberecekler de bana gelecekler. Onları da cehennem bekliyor. Ne tarafın adamıyız acaba? Onun için ben şahitlik ederim ki cennette haktır, cehennemde haktır. Ve eşhedü en la ilahe illallah tehu la şerike le. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Tekrar kelime-i şehadetle bitiriyor. Gördünüz mü? Dün tam anlatamadım bu şehadetin önemini, manasını. Bunun sonundaki eşhedüden başlayan nokta, İsa Aleyhisselam'ı da katıyor. Hani Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın kuludur ve elçisidir. Ondan sonra diyor ki, hani İsa Allah'ın kuludur ve elçisidir ve kadın kulunun oğludur ve Meryem'e bıraktığı kün kelimesidir ve ondan Efendim Celle Celaluhu Hazreti Cibril'le gönderdiği özel bir ruhtur. Yani özel bir hayat sıfatına sahiptir. Babasız yaratılmıştır. Cennet haktır, cehennem haktır. Bir insan bu kelime-i şehadet okuduğu zaman, bu abdestten sonra da okunabiliyor. Şimdi Ahmet Ticani Hazretleri, Evliyaullah'ın büyüklerinden biliyorsunuz, Şeyh Ahmet. O buyuruyor ki yatmadan evvel de okuyun bunu. İmanlı ölmek için diyor. Yalnız bunun vakti esasen yoktur. Bu şehadet çok okunuyor. Onun için günde 10 kere olmadı. 3 kere en azı bir kere bu istiğfarı, bak deminden beri mana veriyorum. Hemen hemen 40 dakika oldu. Bu istiğfarı mutlaka okuyun. Çünkü burada şöyle bir müjde veriyor. Derginin 90 Haziran sayısı. Şimdiki Mayıs'ta aramayın. Haziran yeni çıktı. Haziran sayısı. Söz vermiştim size, yetiştirdim size. 95-96. Sayfede. Tecdidi iman. İman tazelemek. Her gün bir kere mutlaka, belki icmağa muhalif bir şey konuştum. Belki şerata muhalif bir şey konuştum. Belki birisi konuştu, ben dinledim, evet dedim. Belki mesajını tasdikledim. Belki tweetini retweet ettim. Ne bileyim, ne biçim işler çıktı ya. Onun için bunu okuyun. Özellikle bu sondaki şehadet için, işte Bukhari'de ve Ahmet bin Hanbel'de geçen hadis-i şerifte ne buyuruyor? Bu adam öldüğü zaman fütühatle ve vabül cenneti sevaniye. Cennet, bu şehadeti okuyan, bu iman üzere ölene cennetin 8 kapısı açılır. Yedhulü müneyyi aşağı, dilediğinden girer diyor. Şöyle de bir şey ilave, yani ilave değil de hadiste geçiyor diye hatırlıyorum. Alâ mâ kâne min amelin. Ne demek alâ mâ kâne min amelin? Değil mi, öyle bir şey var? Hoca efendi. Alâ mâ kâne min amelin var onun. O hadisin sonunda ve kelimeti onun. Yani dünyada insanlar günah işliyorlar, haram işliyorlar. Bazı kere büyük günah da düşerler. Müslümanın büyük günahı olmaz demek değil. Büyük günah, küçük günah bizim için. Yavrum zaten şirk içinde, onun günahı mı olur? Zaten inkar etmiş. İnkar edene bir şey. Burası çok önemli bak. Bu Buhari'dir ha. Ayet neyse Buhari odur. Alâ mâ kâne min amelin. Yani Buhari derken Buhari'nin kendi değil ya. Buhari diyor, Buharalı bir adam diyor. Ya kardeşim. Bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sözü olduğu mütevatir, kesin, müttefekun aleyh, sıhhati tartışılmaz. Buhari kim yani? Mübarek. Buhari bu emek etmiş, Allah razı olsun. Emek etmiş buna. Yoksa bu sözler Buhari'nin değil ya. Bak bu hadis-i şerifte kainatın efendisi. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gelseydi, onun sohbetini dinleseydin bu hadisi okuyacaktı sana işte. Resulullah'ın ağzından dinlemiş gibi dinle. Niçin? Buhari olduğu zaman o kadar sahiptir demek istiyorum. Hangi ameli olsa da diyor. Hangi günaha olsa da diyor. Ne amelle benim huzuruma gelse de diyor. Ne kadar büyük günahlarla huzuruma gel mahşere çıksa da diyor. Bu şehadeti okuyana 8 kapısını açarım cennetin diyor. Ya mübarek adam. Bu farklı bir şehadet. Bak ezberinizde kalmaz. Ama onunla bitirelim. Eşhedü en la ilahe illallah vehdehu la şerike leh. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Ve enne İsa abdullahi ve resuluhu. Ve kelimetuhu elqaha ila Meryem ve ruhum minh. Ve ennel cennete hakku ve ennel nâre hakku. Elhamdülillah. Bu iman üzere ölmek nasip eylesin. Bu şehadeti ikrar ile ölmek nasip eylesin. Ölmeden de nasip eylesin. Son dakikalarımızda nasip eylesin. Beynimde aklımızı başımızda bıraksın. Gözümüzü kulağımızdan mahrum etmesin. Ölene kadar hafızamızı bizden almasın da. Şu kurban olduğum Allah'ım. Son nefeste de şu şehadeti okuma. Sen bir eşhedü zor yetiştiriyorsun. Bu biraz uzun eşhedü. Bu biraz uzun eşhedü. Ama deminki dediğim istiğfar günde 10 kere okuyan da ne bırakır ya? 3 kere olmadı. Bir kere okusan içinde bu şehadet de var. İçinde bu şehadet de var ve böylece inşallah af-ı mağfiret üzere efendim ne kadar günahımız olsa da bu şehadete bağışlayacak Rabbimiz Tebareke ve Teala yine zina ve harama bakma ve zinanın afetlerine girecektim. Allah Teala beni başka tarafa çevirdi. Onun için ben hazırlık yapmakla konuşamıyorum. Mevla bana işte ne konuşturuyorsa ağzıma getiriyor. Demek ki size lazım olan buydu ki bugün bunları duyurttu benim vasıtamla size. Hepiniz telakki edin, hepiniz hüsnü kabulle kabul edin, hepiniz bu söylenilenlere iman edin ve böylece tebliğ edin. Bu sohbeti çok yayın, bu sohbeti her yere tebliğ edin. Emri bil maruf nehyi anker niyetiyle bu konuşmayı mutlaka her yere, bu iman konuşmasıydı. Bunu her yere ulaştırın. Allah için, lillah, Allah aşkına, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hatırı bakışına. Şu mübarek Ramazan'da millet dinden imandan sel gibi çıkıyor. Ne olur ulaştırın. Allah da sizin muratlarınıza ulaştırsın. Amin. O sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve alâ aleyhi ve sahbihi ve sellem.